सबब क्या हूँ, सबब क्या है जो रस्ते में बैठी हूँ मैं दिल थाम के। गिले सब दूर कर दो सुबह शाम के।